A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Środa, 24 dzień lipca, jest godzina 9. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. U nas czas na serwis. Romuald Wójcik. Kobiety mogą czuć się oszukane, powiedziała w Trójce marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w środkowej i zachodniej części kraju i na południu Małopolski. Od rana opóźnienia pociągów w okolicach Warszawy, powodem jest usterka. Kobiety mogą czuć się oszukane, powiedziała marszałkini Senatu bez uników w rozmowie politycznej w Trójce. Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że nie dziwi się, że wczoraj kobiety znowu wyszły na ulicę i upomniały się o swoje prawa. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił projekt ustawy o dekryminalizacji aborcji. Obiecaliśmy to, jeżeli popatrzymy, jak kobiety głosowały w tych wyborach w październiku, jak były aktywne, na kogo głosowały, to jest nasze zobowiązanie wobec nich. Umawialiśmy się, że rozwiążemy ich problemy. Mam o to do moich kolegów pretensje, ale problem polega na tym, że gdyby oni nawet zagłosowali, to i tak ta ustawa by nie weszła w życie, nie przeszłaby nawet do Senatu. Dlatego jedyne, co możemy robić, to pracować, rozmawiać, przekonywać, zachęcać, tłumaczyć. Trudna praca, ale musimy tę większość zdobyć. Wczoraj premier zapowiedział, że w poniedziałek będą nowe wytyczne dla prokuratury w sprawie ścigania pomocnictwa w dokonaniu aborcji. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w środkowej i zachodniej części kraju oraz drugiego stopnia na południu Małopolski wydał Instytut Meteorologii. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru dochodzące do 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia przewidują niebezpieczne zjawiska meteorologiczne powodujące duże straty materialne albo zagrożenie zdrowia i życia. Zmiany w kursowaniu pociągu na linii średnicowej w Warszawie. Koleje informują, że trwają prace nad usunięciem usterki sterowania ruchem. Do czasu usunięcia awarii pociągi mogą być opóźnione nawet o pół godziny. Informacje o zmianach przekazywane są podróżnym na stacjach, przystankach i na portalu pasażera. Rząd przeznaczył 400 milionów złotych na kolejną transzę programu Mój Prąd, powiedziała w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. W ramach tego programu gospodarstwa domowe mogą liczyć na dofinansowanie do 7 tysięcy złotych do instalacji paneli fotowoltaicznych i do 16 tysięcy dotacji na magazyn energii. To ma służyć temu, żebyśmy nie tracili tej energii, którą produkujemy, bo niestety dziś mamy spore straty ze względu na to, że nie przewidziano, że w Polsce będzie już dzisiaj tyle energii odnawialnej. Nie dostosowano do tego na czas infrastruktury sieciowej. Nabór wniosków na kolejną odsłonę programu Mój Prąd rozpoczyna się 2 września i potrwa do 20 grudnia. Prezydent Joe Biden wygłosi dziś orędzie do Amerykanów. W swoim wystąpieniu amerykański przywódca wyjaśni powody rezygnacji z walki o reelekcję i przedstawi plany na ostatnie pół roku prezydentury. Wystąpienie Joe Bidena zaplanowano na 20 czasu waszyngtońskiego, czyli 2 w nocy w czwartek czasu polskiego. Jutro wieczorem będę przemawiał z gabinetu owalnego na temat tego, co mnie czeka, jak zamierzam dokończyć pracę dla narodu amerykańskiego, napisał na portalu X. Choć Joe Biden zrezygnował z walki o reelekcję, to zamierza dokończyć swoją kadencję. Nie będzie mnie na kartach do głosowania, ale pozostanę w pełni zaangażowany. Mam przed sobą jeszcze 6 miesięcy prezydentury. Jestem zdeterminowany, żeby zrobić jak najwięcej w polityce zagranicznej i krajowej. Powiedział podczas wirtualnego spotkania ze swoim sztabem wyborczym. Przez ostatnie dni Biden przebywał w swoim domu w stanie Delaware, gdzie dochodził do siebie po COVID-zie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Co najmniej 13 osób zginęło na Filipinach po ulewach spowodowanych przez tajfun Gaemi. Tajfun kieruje się teraz w stronę Tajwanu, gdzie zamknięto szkoły, biura i instytucje finansowe oraz postawiono wojsko w stan gotowości. Tajfun, który na Filipinach nosi nazwę Karina, nie dotarł nad wyspy wchodzące w skład archipelagu filipińskiego, jednak nasilił deszcze monsunowe. W Niemczech od rana trwa akcja wymierzona w radykalnych islamistów. Przeszukania trwają w 8 landach. Zakazana została działalność Centrum Islamskiego Hamburg. Centrum Islamskie Hamburg, w skrócie IZH, jest obserwowane przez niemieckie służby od 30 lat. Rano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że zakazało tej organizacji dalszej działalności. Stowarzyszenie działające przy błękitnym meczecie w Hamburgu zostało założone przez Irańczyków i według śledczych działało jako długie ramię irańskiego reżimu. Zamknięcie IZH było spodziewane od kilku miesięcy, ponieważ działający tam islamiści mocno wzmogli swoją aktywność po ataku Hamasu na Izrael. Organizowali demonstracje z hasłami domagającymi się wprowadzenia w Niemczech prawa szariatu, co stoi w sprzeczności z niemiecką ustawą zasadniczą. Wspierali też działalność libańskiego Hezbollahu. Centrum Islamskie jest od dziś historią, napisał na Platformie X senator spraw wewnętrznych Hamburga, czyli odpowiednik szefa MSW w innych landach. To celne uderzenie w islamski ekstremizm, dodał Andy Grote. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To powiedzmy o poranku jeszcze kilka słów o sporcie. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Pięć po dziewiątej, czas na sport, Adam Malecki. Jagiellonia Białystok wykonała zadanie, pokonując 4-0 w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów na Litwie FK Poniewierz. Dzisiaj do akcji w walce o Ligę Konferencji Europy wkraczają piłkarze Śląska Wrocław. W meczu drugiej rundy eliminacji zagrają na Łotwie z Rigą FC. Nie jesteśmy faworytem, przekonuje trener Śląska Jacek Magiera. Nie możemy w żaden sposób pomyśleć, że będzie łatwo i przyjemnie. Chcemy oczywiście awansować do kolejnej rundy, natomiast z szacunkiem podchodzimy do rywala, który też ma swoje cele, swoje ambicje, ma też piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę i wiemy, że czeka nas na pewno w tym dwumeczu trudna przeprawa. Także wiem, że dopiero po kilku minutach będziemy widzieć, jak wygląda porównanie naszej ekstraklasy, czy też drużyny Śląska Wrocław z zespołem z Rygi. I to się okaże. Od 18:00 rewanż 1 sierpnia we Wrocławiu. Jutro ten sam cel zawalczy Legia Warszawa z Walijczykami z Skanarwen, a o fazę grupową Ligi Europy Wisła Kraków zmierzy się z Rapidem Wiedeń. Piłka nożna dzisiaj także na igrzyskach. Już od 15:00 zagrają Argentyna z Marokiem i Uzbekistan z Hiszpanią. Do tego ciekawie zapowiadają się mecze Francji ze Stanami Zjednoczonymi czy Iraku z Ukrainą. Rywalizacje rozpoczynają także w rugby siedmiosobowym. Na inaugurację spotkania Australii z Samoą, a broniąca tytułu olimpijskiego reprezentacja Fidżi zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Ceremonia otwarcia igrzysk już w piątek. W sobotę w pierwszym meczu zagrają siatkarze, zmierzą się z Egiptem, a w niedzielę nasze panie siatkarki z Japonią. Z jakimi oczekiwaniami? Zdradza libero Maria Stencel. My mamy takie same ambicje i takie same oczekiwania wokół siebie, tak jak i kibice mają w stosunku do nas, więc no myślę, że tutaj też no ten głód na medale jest taki sam u kibiców, taki sam i u nas. Niedzielny mecz Polek o 13:00. Jedni skupieni są już tylko na wyzwaniach olimpijskich, drudzy już szykują się do startu nowego sezonu Polskiej Ligi Siatkówki. Z ulgą odetchnęli w Warszawie, gdzie projekt Warszawa pozyskał nowego sponsora, no i spokój finansowy, mówi trener stołecznej ekipy Piotr Graban. Dowiedziałem się tak naprawdę kilka dni temu, że umowy są sfinalizowane i bo ten spokój z tyłu głowy, to zabezpieczenie finansowe, ta możliwość budowania budżetu, żeby walczyć o te najwyższe cele jest bardzo ważna i to między innymi PGE nam gwarantuje, więc bardzo się cieszę z tego. I pozostajemy jeszcze w Warszawie. Tutaj trwa turniej WTA Warsaw Open. Dziś na kortach Legii mecze 1/8 finału. Od 11:00 zagra Urszula Radwańska, potem pozostałe Polki Gina Feistel i Maja Chwalińska. Warto się wybrać i kibicować, tym bardziej, że wejście za darmo. A sport w Trójce wraca kilka minut po 16:00. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. No i namówił krótki odpoczynek, kolegium redakcyjne, a później o 11:00 mecz Urszuli Radwańskiej naprzeciwko po drugiej stronie ulicy. Dobrze, pójdę. A do ostrzeżenia przed burzami z serwisu informacyjnego dorzucę prognozy dotyczące temperatury. Będzie dziś od 21 stopni na północnym zachodzie, przez około 27 w centrum, do 29 stopni Celsjusza lokalnie na południowym wschodzie. No wiadomo, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 20. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie burz rzecz jasna porywisty. A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosnąć. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9,5 minuty po 9, a to czas na zmianę w trójkowym studiu. Ja dziękuję za ostatnie wspólne 3 godziny, a najbliższe spędzi z Państwem Thierry Henry. Bonjour. Bonjour, bonjour. A tak naprawdę to Maciej Jankowski, ale w pięknej koszulce Arsenalu z lat 2003-2005, sprawdziłem. Taka żółta, jest, z niebieskim kołnierzykiem. A jeszcze były te takie, wiesz, anniversary, takie bordowe właśnie, tylko że to Hyper było już wtedy, jak się kończyło. Trochę inny okres, ale no piękne, piękne koszulki naprawdę. Czyli kibic Arsenalu. No wiesz, oczywiście już od lat sobie obserwuję, chociaż trochę czuję się jak przebieraniec zawsze, bo z jednej strony, no wiesz, można sobie wybrać oczywiście klub, z którym się gdzieś tam rezonuje, no ale nie jestem z Londynu, więc to jest takie naciągane. No, ja nie jestem z Liverpoolu, a kibicuję Evertonowi, więc nie, no można, damy radę. I na pewno da radę w skuteczny sposób życzyć Państwu dobrego dnia, Maciek, przez najbliższe 3 godziny. Tak jest, do 12 się polecamy. Dobrego dnia. Dużo się będzie u nas dzisiaj działo, to jeszcze tylko przypomnę. W składzie Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski oraz ekipa z zespołu Fleetwood Mac. Na zegarach 10 minut, już prawie 11, nawet po godzinie 9. Beauty again. Rainbow. 14 po 9 i Fleetwood Mac na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Do południa jesteśmy z Państwem, to Seven Wonders przed momentem na antenie Trójki, a dziś u nas wiele się będzie działo. Oczywiście o 9.30 zaczniemy od informatora ekonomicznego. Po 10 pojawi się u nas Katarzyna Borowiecka, która poopowiada o serialach, jak to ma w zwyczaju w wakacje na antenie Trójki. O 10.45 dziś o filmach. To będzie taka właśnie bardziej filmowo-serialowa godzina, bo wtedy Ryszard Jaźwiński dziś z Piotrem Żurawskim na temat filmu Spadek poopowiadają, a po 11 dalej z kulturą, bo Agnieszka Obszańska i Terra Kultura, ale też trochę architektury za sprawą Anny Dudzińskiej i oczywiście Proza w Trójce nasze spotkanie dziś zamknie, ale to przez najbliższe 3 godziny będzie się działo. Nie wyprzedzajmy faktów i zachęcam Państwa gorąco do tego, żeby do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, a teraz po polsku zagramy, to Happy Set. To wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach? Ile znaczy dobre słowo, ile banał? Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał? I co by się nie działo? No to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony. Bez wyjątku każdy zniknie za horyzont. No ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. Przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, bo są po tej ziemi suszonej na popiół. Biorę co mi da każdą winę na siebie. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da każdą winę na siebie. Sto zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą. Sobą być na osi i na prawo za serem. Para pa pa, para pa pa, para pa pa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sleep now under my skin. The wind and ease my mind. Ooh,

Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Zapraszamy na warsztaty do Jedynki oraz Polskiego Radia Kierowców. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru i efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Już prawie 9:31. Informator ekonomiczny. W Studiu Trójki jak zwykle o tej porze Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zwykle nie sama. Jak zwykle nie sama, oczywiście. Tak, z gościem Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO Banku Polskim dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Stopa bezrobocia w czerwcu spadła poniżej 5%, wyniosła dokładnie 4,9% i do tego niewielkiego, ale jednak spadku bezrobocia najprawdopodobniej przyczyniły się czynniki sezonowe w czerwcu, czyli turystyka, gastronomia i wcześniejsze zbiory owoców, bo pogoda dopisała. Historyczna chwila, ja znalazłam takie nagłówki dzisiaj, ale czy to dobrze, czy niekoniecznie, bo też niektórzy ekonomiści mówią, że ta niska stopa bezrobocia to nie do końca dobra wiadomość. No, generalnie to jest dobra wiadomość, że mamy niskie bezrobocie, ponieważ bezrobocie jako zjawisko jest chyba najbardziej takim destrukcyjnym i ekonomicznie, i społecznie, więc to, że ludzie mogą znaleźć pracę, jest ze wszech miar dobre. Oczywiście ten temat można by oglądać z różnych stron, z punktu widzenia pracodawców, wtedy kiedy jest bardzo niskie bezrobocie, trudniej jest pracownika, jest presja płacowa. To zresztą obserwujemy u nas w naszej polskiej gospodarce, gdzie realny wzrost wynagrodzeń wynosi średni 8%. Patrząc na te dane, też no, nie sposób nie zauważyć jednak pewnych rys na nich, na tym obrazie, który na pierwszy rzut oka wydaje się doskonały. To znaczy na pewno to, że mamy historycznie od 30 kilku lat, od tej transformacji, od początku transformacji najniższe bezrobocie, to jest niewątpliwy sukces i dobra wiadomość. Natomiast gdy spojrzymy głębiej w te dane, widzimy, że popyt na pracę jednak od kilku miesięcy, a nawet już można powiedzieć od kilku kwartałów, wyhamowuje. Czyli, że gdy nawet te czerwcowe dane przeanalizujemy, spadek osób zarejestrowanych jako bezrobotne wyniósł nieco ponad 14 tysięcy i to jest jeden z jakby najniższych spadków w historii. Czyli sezonowo, tak jak pani redaktor powiedziała, to no nie jest to rewelacyjny wynik. Ten spadek, gdyby użyć wzorca sezonowego, powinien być jeszcze głębszy, czyli to bezrobocie powinno być jeszcze niższe. A czego w takim razie możemy się w kolejnych miesiącach spodziewać? Prawdopodobny jest dalszy spadek, czyli idziemy dalej poniżej tych 5%, czy nie? Nie, prawdopodobnie to bezrobocie w najbliższych miesiącach ukształtuje się w okolicach 5%, właśnie dlatego, że ten popyt na pracę już nie jest tak silny i wtedy, gdy spojrzymy na to w taki odsezonowany sposób, bardziej jako trend, to trudno się tutaj spodziewać dalszego spadku bezrobocia. Ono będzie oscylowało wokół tych 5%. Wczoraj GUS podał te dane o bezrobociu, ale też pojawiły się wyniki badań Instytutu Badawczego Randstad i tutaj się okazało, że po raz pierwszy w badaniu dotyczącym powodów rotacji pracowników na trzecie miejsce spadła kwestia wysokości wynagrodzenia. Istotniejszy dla pracowników stał się rozwój zawodowy i zadowolenie z pracodawcy. Jest pan zaskoczony taką zamianą, że to już nie płaca jest najważniejsza? Nie jestem zaskoczony, bo to widać też zmianę nastawienia, też trochę ze zmianą pokoleniową. Kolejne pokolenia, które wchodzą, kolejne te roczniki, które wchodzą na rynek pracy, mają trochę inne podejście, inne oczekiwania. To obserwujemy od lat, tę ewolucję, że połączenie życia prywatnego i życia zawodowego jest bardzo istotne. Ja jestem przedstawicielem pokolenia, które jeszcze wchodziło w zawodowe życie w latach 90. i ta kultura pracy takiej bardzo intensywnej wtedy dominowała i traktowało się to jako normalną. Obecnie to zmienia się. Chyba dobrze, że się zmienia pod warunkiem, że jednocześnie temu będzie towarzyszył wzrost produktywności, efektywności pracy, bo to też jest istotne, żeby właśnie zachowywać tę równowagę pomiędzy życiem pozazawodowym i zawodowym i to niewątpliwie też widać tutaj w tych danych, o których pani powiedziała, ale również w tym, że jednak w ostatnich latach, dwóch powiedzmy, płace dosyć istotnie wzrosły. W związku z tym też nie jest może zaskakujące, że przyczyny zmiany pracy coraz w mniejszym stopniu wynikają bezpośrednio z kwestii płacowych. O 40% wzrosło w ciągu ostatniego roku zainteresowanie pracą dorywczą. Jak wynika z raportu Grupy Progres, dorabianiem zainteresowane są już nie tylko osoby młode czy emeryci, ale także coraz częściej pracownicy etatowi i freelancerzy. Ten wątek, że płace rosną, już nam się przewijał w pierwszej części audycji. No rosną i to rzeczywiście nadal w solidnym tempie przekraczającym poziom inflacji, a mimo to szukamy dodatkowego zajęcia. No, wciąż, gdy spojrzymy na nasze zarobki, chociaż niewątpliwie one ostatnio rosły całkiem solidnie, powyżej inflacji, to jednak, no, gdy spojrzymy na koszty życia, na to, jeśli chcielibyśmy jakieś większe wydatki ponieść, choćby mieszkaniowe, no to wciąż tych pieniędzy brakuje i nie jesteśmy aż tak zamożnym społeczeństwem, żeby można powiedzieć, że już wszyscy są zadowoleni z tego, co zarabiają, więc szukają możliwości dorabiania, ale też to zjawisko jest po części wynikiem w ogóle zmiany charakteru rynku pracy. Więcej jest możliwości takiej pracy elastycznej, czy to zdalnej, czy to nawet takiej bezpośredniej, ale na takiej właśnie krótkoterminowej. Tutaj też jest wysoki popyt na pracę, jeśli chodzi o takie krótkie zatrudnienie w niektórych branżach, w szczególności usługowych, więc ludzie z tego korzystają, mają możliwość w łatwy sposób tę pracę pozyskać, później ewentualnie z niej zrezygnować. No i też nie bez znaczenia jest to, że płaca minimalna, która właśnie często jest takim odnośnikiem dla tego typu zatrudnienia, wzrosła w ostatnich latach dosyć solidnie, także nawet to krótkoterminowe takie zatrudnienie może przynieść taki konkretny zastrzyk do budżetu. No i jeszcze jeden temat. 30% Polaków nigdy już nie nosi przy sobie tradycyjnego portfela, ponieważ korzysta tylko z cyfrowego. To dużo chyba. Jedna dużo, trzecia. Dużo. No, to jest po części wynik tego rozwoju różnego rodzaju aplikacji w telefonach. No, oczywiście wcześniej karty kredytowe, te wszystkie płatności zbliżeniowe, które są bardzo łatwe, więc ja też w zdecydowanej większości płacę w sposób elektroniczny, ale nie ukrywam, że parę razy, raz na jakiś czas nacinam się na sytuację taką, gdzie brak gotówki może powodować bardzo duży problem. Raz mi się zdarzyło to na stacji benzynowej, kiedy była awaria po prostu kart kredytowych i aplikacji w moim banku, być może nawet nie tylko w moim, ale gdzieś szerzej. No i byłem w dużym kłopocie, więc no właśnie. Czasami warto gdzieś tam jakieś zaskórniaki mieć w portfelu, prawda? Czy w portfelu, czy jak ktoś się porusza samochodem, to w samochodzie coś gdzieś tam, jakąś tak. gotówkę. Bo też chyba ta ostatnia duża awaria Microsoftu pokazała, że no właśnie, nie możemy polegać tylko na technologii, czasami prawda? Czasami jednak technologia bardzo pomaga. Ja jestem wielkim zwolennikiem technologii, ona ułatwia życie, natomiast wtedy, kiedy ona zawodzi, stajemy się czasami bezradni. To oby takich sytuacji, szczególnie teraz w wakacje, było jak najmniej, szczególnie właśnie na tych stacjach benzynowych, bo paliwo jest potrzebne, żeby dalej pojechać. Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO Banku Polskim, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Hey-ho! 20 minut pozostaje do godziny 10. Sylwia Zadrożna przygotowała i przeprowadziła rozmowę. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. I do usłyszenia już przy kolejnej okazji, przy kolejnym informatorze ekonomicznym. My natomiast powracamy do muzyki. Always the Sun to The Stranglers na antenie Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wcześniej wspominałem o wiadomości od pana Stefana, który skorzystał ze skrzynki Dobrego Dnia @polskieradio.pl i wysłał nam zdjęcie ze środka wielkiej wody, jak to ująłem wówczas. I zapytałem się pana Stefana, gdzie obecnie się znajduje. Pan Stefan odpowiada, że jest to Morze Jońskie u wybrzeży Kefalonii. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość i zachęcamy oczywiście państwa do pisania do nas do godziny 12 przynajmniej, bo właśnie do południa w programie Dobrego Dnia wspólnie spędzamy czas i słuchamy muzyki takiej jak ta przed momentem, czyli Błażej Król, który wprawdzie powiedział, że nic nowego, a ja śpieszę z wyjaśnieniem, że dużo nowości na naszej antenie oczywiście się pojawia, takich jak Chapel Roan chociażby, którą można znaleźć w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka w każdy piątek po 19. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool with their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the poison, boys. Shoot another shot to stop the feeling. Trójka. World śpiewa nam Moby, w zasadzie nie Moby, a jego wyjątkowa gościni, którą tutaj słyszymy. Jest godzina 9.54, już za chwilę serwis trójki, 55 już nawet się zrobiło, jak to mówiłem. Serwis trójki za moment, a my się żegnamy przy, żegnamy oczywiście pierwszą godzinę naszego spotkania w towarzystwie Kaśki Sochackiej, która przecież przed tygodniem dopiero straciła pierwsze miejsce naszej listy przebojów. To Szum, jej najświeższy utwór.